بسم الله الرحمن الرحيم وقدم عليه على جهة قيامه به فداس حال کے چه مقدم کرے شوی بوی دا فعل یا شبه فعل پا تقدیم وجوبی نوعی سرا علیه پا دغا اسم باندی حسی اسناد چه دابا واقعی وی پا طریقہ دا قیام دا فعل یا دا شبه فعل بیهی پا دی اسم پوری برابر خبر دا که دا قیام دا پا طریقه دا صدور وی او که پا طریقه دا حدوث باندی وی او مقصد دا ده چه نسبت با دا فعل یا دا شوی فعل فاعل تا بشوی وی نسبت دا فعل دا فاعل تا شوی وی برابر خبر دا که پا طریقه دا صدور وی او که پا طریقه دا حدوث وی خو صیغه با معلوم وی صیغه با سوی دا؟ معلوم دا فعل دا معلوم وی دا دا آغا دا فعل تعریب سر متعلق دی خواه کل تعریب دسی دی چه و هو ما اسند الیه الفعل او شبهه و قدم علیه علی جهت قیامه به دا آغا سر متعلق سبق دی و قدم علیه دا جمله فعلیه حال واقع شوی ده او کله چې جمله فعلیه حال واقع شي او فعل پکې ماضی وي نو هلته په هغې کې لفظ د قد داخلیږي نو دلته تقدیر د عبارت داسې شو وقد قدم علیه وقد علیه على جهتي قيامه به لفظ قد وفديك مقدر به سوال واردیگی چه فقدمه که زمیر ده چه راجه ده فعل او شبه فعل ده او اغا دو سیزونه او فقدمه که زمیر ده مفرد ده راجه ده اغا دوارو تا نو مطابقت را نغلو پا ما بین دا راجی او دا مرجی کی جواب دا دے چی دا زمیر راجی دے پا اعتبار دا کل واحدین سرا زمیر راجی دے کل واحدین تا او بل دا چی آل تا پا او شبهو کی لپس دا او را غلی اون نو مراد دا اغین احد الامرین دے مراد دنو شده؟ احد الامرین دے سوال واردیگی طالبانو چه تعریب دا فاعل دے مانع نشو دا دخول دا غیرنا مانع نشو دخول دا غیر او داخل شور پکی مبتدا په دې ترکیب کې کریمون من یکرمک کریمون من یکرمک دلتا په دې مقام کې من اسم واقع شوی دی ورونه پوی کنا او صفت چې کریمون دی د دې اسناد دی من ته شوی دی شوی دی کنه شوی او دلتا دا چې کوم دی کریمون مقدم شویم دی په من یکرمک باندې نو په کار دادا چې دا یکرمک لري څه شي شي من دی فاعل شي په دې مقام کې او حال دا ده چې دا فاعل نه دی بلکې دا مبتدا ده مره پوه شوې معنی کانا څنګه ته پوه شوې جواب داده چه زمان مراد دا تقدیم نا تقدیمی وجوبی ده او تقدیم دا خبر پا مبتدا بانده دا جوازی ده اپا ده اعتراض وارده بیچه ستا تعریب دا فعل مانع نشو دخول ده غیرنا او داخل شو ورپکی رجولون پا دی ترکیب کی چه فی داری رجولون فی داری رجولون نل دا رجولون مبتدا ده او خبر وربانده مقدم ده جاغه سشه ده فی داره ده ذکر فی داری دا جاری مجرور ده متعلق ده پچا پوره پا فعل پور یا پا شی پیل متعلق ده کنه او دل دا تقدیم دا خبر پا دا مبتدا بانده واجبم ده پایی بده مانی تقدیم دا خبر مبتدا من سره واجب ده دا پا کار دادا چه رجولون داده فعلش خبر مانی نرسی گئی جواب دا غیر نداده چه زمان مراد دا تقدیم نا تقدیم وجوبی نوعی ده او دلته چې کوم تقدیم راغله ده دا تقدیمی فردی ده چه ده؟ تقدیمی فردی ده صرف یو فرد ده دا مقدم شوه ده ده وجه تعریف ده فاعل ده مانع ده دخول ده غیر نه نه مبتدا کې نه داخلی ده بیده سوال واردیگی دا علا جهتی قیامه دا جاری مجرور ده شه ده؟ او جاری مجرور چه کلا پا کلام دا قوم که واقع شی دا غیر فارا لابودی وی دا اعراب محلی نا نو دا اعراب محلی سشه ده جاری مجرور چه کلا واقع شی پا کلام دا قوم که پا کلام دا نحاتو که دا غیر فارا اعراب محلی ده محلی پا کاروی نو ده اعراب محلی سشه ده جواب داده چه ده ده فارا اعراب محلی اغا نصب ده بنابر مفعول مطلق بنابر مفعول مطلق ده مفعول مطلق ده ده چانه ده آغا اسندنه چنه؟ هم آغا اسنده اله الفعل ده مفعول مطلق واقع شوه ده مفعول مطلق منصوب فده من سوال واردی سوال داده چه مفعول مطلق خودیتا وی چه فعل مذکور و مشتمل وی پده بانده دا قبلی دا اشتمال دا کل نفع جز بانده او اسنده خو مشتمل نده پا علا جهت قیامه بانده او په اسناد باندې مشتمل دی وای تاسو جواب کولای شئ چې دا مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف محذوفه سره خبر باندې پوی چې هغه اسنادن دی چې دی قدم علیه اسنادن علی جهت قیامه به خبر باندې ورسید نبه مفعول مطلق حذف شوه ده او دا صفت دا اغی بزی بنده قایم مقام شوه ده سوال چه علا جهت قیامهی دا جاری مجرور ده او دا جاری مجرور دا پارا لابودیوی دا متعلق نا جاری مجرور متعلق غواری کنه غواری نو کده دیر پارا متعلق اسنده مذکور وی در پار متعلق اسنده مذکور وی نو لازمی گی تقدیم دی صفت پا موصوب بنده وی او کچرت دی پارا اسنده نوی بلکه متعلق ولا اسنادن وی محذوف نو لازمی گی اتصاب دی شی پا خپل نفس پوری آمیرا او دواله باطل تقدیم د صفت په موصوف باندې باطل او ناجایز ده او اتصاب د شی علی نفسه هما باطل او ناجایز ده جواب داده چې د دې لپاره متعلق نه اسنده مذکور ده او نه اسنادن محذوب ده چې ستا نقض وارد شي بلکی د دې د پاره متعلق یو بل محذوب دی چې هغه واقعا ده لپاره متعلق یو امر اخر ده چې هغه واقعا ده نو تقدیر ده عبارت بداسش وقدم عليه اسنادا واقعا على جهة قيامه به سبغا نبو نرسل يا رب سوال ده واردي سوال ده ده چه متبادر او ظاهر ده قيام نبسوي ده حدوث او صدور ببي متبادر بده قيام نا حدوث او صدور ببي نو بنا پا ده بنده نسبت ده ما تا پا ما تا زیدون کی او نسبت ده طوال پا طوال عمرون کی نسائی کی گی زکا چه موت دادو زید نا صادر نده او طول داد عمر نا صادر نده نو نسبت ده ده ما تا پا ما تا زیدون کی او نسبت د طواله په طواله عمرون کې نسې کیږي ځکه چې دا خود د دې صادر ندي جواب دا غنه داده زمنګ مراد د قیام نه داده چې فعل به معلوم وي صيغه د معلوم به وي چې وینه او دا فعل او شبه فعل با فعل باندې سوي ده قیام به راغلی وي قائم شي وي برابر خبره ده که په طریقه د صدور او د حدوث وی او کنه وی برابر خبره ده که دا فعل او شی بل د فاعل نه صادر وی او که صادر نه وی په نسبت به تشوی وی وای مثل قام زید و زید قائم ابوه دا اوس مثال نه ذکر کای قام زید دا مثال د اغه دی کی نسبت د فعل فاعل تشویبی قام فعل زیدون فاعل او زید قائم ابوه دا مثال دا اغه دی چې د شبه فعل نسبت فاعل تشویبی قائم صغیر اسم فاعل لکنه او ابوه دا فاعل له نه د شبه فعل نسبت دلته چا ته شوی دی فاعل تشویبی برابر سوال واردیږي که مثال له مطابق نه ده د ممثل له سره زکه چې ته خدا مثال راوړې د فاره د فاعل کنه او فاعل مفرد وي فاعل څه ده او دل د په دې امثله او کې فاعل جمله ده فاعل څه ده جواب دا غنه دار چې عبارت کې تقدیر ده تقدیر ده زه مثل زیدن فی قام زیدنا مثلو زیدون فی قام زیدون لکه مثل زید را وخلی پا قام زیدون که او مثلو ابوهو پی زیدون قائمون ابوهو که او مثل دا چا دا ابوهو را وخلی پا چا که پا زیدون قائمون ابوهو که نمثال مطابق شد ممثل سرا بس دیگه پوره